Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin tozuna hoş geldiniz. David Harvey'den bir alıntıyla başlıyoruz. Harvey, Orta Doğu'da ve özellikle Abu Dhabi ve Dubai'de ortaya çıkan mega kentleşme projelerinden bahsederken şöyle diyor. Artığı mümkün olduğunca en göze çarpan, toplumsal olarak en adaletsiz ve çevresel olarak en savurgan yollardan silip süpüren, bazı yönleriyle de suç denecek derecede absürt, dikkat çekici ve şaşırtıcı kentleşme projeleri ortaya çıkmıştır. Evet, bugünkü konumuz devasa maliyetli mega projeler. Hem ekonomik, hem çevresel, hem de sosyal maliyetleriyle yaşam alanlarımıza dayatılan bu gereksiz ve büyük projelerin mantığını tartışmaya açıyoruz. Araştırmacı, gazeteci, yazar Sayın Mustafa Sönmez bugün bizlerle. Gazeteci yazarlık uğraşına paralel olarak ilki 1977 yılında yayınlanmış Türkiye Ekonomisi üzerine 20'nin üzerinde kitabı bulunuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi projelerin mantığı dedim ama mantıksızlığı mı desek, işte 27-29 Temmuz tarihlerinde Stuttgart kentinde uluslararası bir etkinlik oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen eylemciler, iktidarlar tarafından dayatılan ve gereklilikleri ve yararları çok şüpheli mega projelere karşı üçüncü kez bir araya geldiler. Dördüncü buluşmada seneye Romanya'daymış. Dayatılan ve gereksiz büyük projeler diyorlar ya da beyaz filler, yani devasa yer işgal edip çevre ve doğayı katleden projeler. Şimdi İstanbul bağlamından bakarsak ne düşünüyorsunuz? Bence bize göre manasız beyaz filler, ama bunun mucitleri ve icraatçıları açısından son derece anlamı olan, gereği olan projeler. İstanbul için dayatılanlara baktığımızda bunun hemen altında gerçekten sermaye birikimini sürdürebilmenin neredeyse olmazsa olmaz koşulları olarak ortaya çıkıyor. Çünkü Türkiye'de gerçekten de sermaye birikimi her anlamda inşaata odaklı bir şekilde köşeye sıkışmış ve oradan başka bir ilerleme imkanı bulamıyor kendisine. Dolayısıyla bu projeleri icat edenler bunu bir çılgınlık ya da başka bir şey için değil, sermaye birikimini sürdürmek için mecbur hissediyorlar buna. Burada özellikle İstanbul'un kuzeyine yönelik tehditleri, hemen büyük proje, yani 3. köprü, 3. havaalanı, oraya işte düşünülen şehir, kanal projeleri. Evet, bunlar hepsi tamamen arkasında özellikle iktidara yakın sermaye gruplarının olduğu ve onların önünü açacak, onlara yeni birikim imkanları getirecek projeler. Bunlar pardon, çok büyük maliyetli projeler aslında, değil mi? Şimdi ben şöyle, 152 milyon euro mesela işte havalimanı projesi. Evet. İşte hep böyle milyarlık eurolar konuşuluyor. Daha büyük aslında. Mesela o 3. havaalanı işte yakın zamanda hangi taşı kaldırsak altından çıkan Limak, Kolin ve Cengiz, bu üçlü. Evet. Bunlar mesela en son elektrik dağıtım özelleştirmelerinden de 4 bölgeyi aldılar. Biri İstanbul, Avrupa bölgesi olmak üzere. Cengiz'in Haliçport'ta var. Onun da ortada. Haliçport'a esas aldı. Fatih Tamince, yani bu Star gazetesinin sahibi olan, Rixos'un sahibi olan, ama diğerlerinin şimdiye kadar özelleştirme idaresinden olsun, başka tür kamu kuruluşlarından olsun aldıkları çok önemli ihaleler var. Bir de en son biliyorsunuz Akşam gazetesi ve Sky Türk o medya grubunu TMSF eden bu gruba devrettiler. Bu da onların başbakana bir jesti olarak. Şimdi o havaalanı projesi özellikle çok büyük bir proje ve ekonomikliği de ayrıca tartışılan bir proje. Çünkü telaffuz edilen rakamı göğüsleyebilmeleri çok kolay değil. Bu konuda Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir inceleme yapıldı. Betam bir inceleme yaptı. Seyfettin Gürsel ve arkadaşları hiç ekonomik bulmadılar. Buna rağmen o proje dayatılmış vaziyette. Ve ben o projenin mimarıyla bir panelde yan yana geldim. İsmi sizin neydi ama şu an soy ismini hatırlayamayacağım. Rasek değil mi? Rasek mi? Rasek, evet, Rasek doğru. Bana yani bu panelde bu projeyi aslında nasıl mütevazi bir proje yapmak gerektiğini ama başbakanın itirazla ve mimarı da epey bir aşarak daha iddialı ve ihtiraslı bir proje haline getirdiğini anlattı. Şimdi orada gerçekten de çok üçlü bir şey var, saldırı var. Daha doğrusu mantık dışılık var aslında, ihtiras var. Bir kere bölge %85 ormanlık ya, alan, evet, yani evet. Ve İstanbul çevre planı ki plan bildiğiniz gibi İstanbul'un anayasasıdır. Anayasası, yani evet. Orada hiçbir şekilde o bölgeye dokunulmayacak diye bir kırmızı çizgi varken o elinin tersiyle iterek oraya hem köprüyü hem havaalanını hem de işte kanal ve oraya iki şehir böyle şeyler planlamış vaziyette. Bir ormanlık alana, yeşile, su havzalarına doğrudan doğruya bir saldırı var. Yani doğu batı yönünde gitmesi gereken, gelişmesi gereken İstanbul'un biz bu round turuna, kuzey ormanlarına saldırısıyla mı? Kesinlikle öyle. Öyle ki bu başbakanın zaman zaman böyle ifadeleri de yer almış aslında arşivlerde. Yani üçüncü köprü yapılmayacak, evet, işte evet, kuzeye girilmeyecek falan. Bu hem kendi belediye cinayet başkanlığı sırasında, evet, hem ilk icraat yıllarında. Fakat dediğim gibi öyle bir yere geldi ki buradan ilerletmek zorunda hissediyorlar. Çünkü Türkiye'de gerçekten sermaye birikimi artık ancak inşaatla ilerleyebiliyor. Bunun alternatifi sanayi, ihracatçı sanayici olmaktı. Bunu beceremedi Türkiye. Beceremeyince geriye inşaat kaldı. İşte bütün kentler o anlamda betonlaştırılıyor. Doğa talanı bir de doğa değil mi? Talanı, evet. Şimdiye kadar alınmış ruhsat 1 milyar metrekare, yani bu inanılmaz bir şey. Bunun %25 kadarı İstanbul'a ait. İkinci sırada Ankara var ve sonra diğer kentler var. Yani sadece İstanbul'da görmüyoruz bu taşlaşmayı. Bu bütün dokuya, Türkiye dokusuna sirayet etmiş olan bir hastalık ama ancak böyle sermaye dönebiliyor. Buradan yol alabiliyor. Tabii bunun da sınırları ve sonu var aslında. Bu kadar dipsiz bir kuyu değil. Ama bu mega projeler gerçekten tamamen özellikle başbakana yakın ve sürekli AKP fideliğinde büyütülen, geliştirilen sermaye içinde yaratılmış olan projeler. Şimdi bu projeler aynı zamanda şeyle yapılmıyor mu? Tamamen dışarıdan finanse edilerek, borç alınarak yapılmıyor mu? Yani o zaman buradaki mantık ne oluyor? Hani hem şey, borcu kapatıyoruz, buradan projelerle borç açıyoruz. Yok, şimdi yeni bir model geliştirdiler. Kamu özel ortaklığı adı altında. Ha, bu yap işlet devlet gibi, onun gibi. Bu eskiden 19. yüzyılda sık yapılan bir şeydi. Yani diyelim bir yabancı şirkete demir yolları 49 yıllığına yapım hakkı veriliyordu. Ve ondan bir para alınıyordu. Sonra 49 yıllığına o şirket gelip demir yollarını yapıyor. İşte sağlı sollu şu kadar metrekare alan içinde çıkan madenleri işletme hakkını da devralıyordu. Böyle bir imtiyaz hakkı. Şimdi bu üçüncü havaalanında da Bağdat demiryolu sürecinin falan birçok o dönemdeki demiryolu projeleri, hava gazı, telefon, yani 19. yüzyılda Osmanlı'ya giren, batıdan giren birçok yatırımcıyla yapılan anlaşmalara benzer bir anlaşma bu. Şimdi burada da üçüncü alanı bu üçlü firmaya, yani Colin, Cengiz ve Limak'a işte bir 49 yıllığına bir şeye veriliyor. Yapma ve kullanma hakkı veriliyor. Ve bunun karşılığında bir şey alınıyor. Kira alınıyor. Şimdi bunu ödemeyi kabul eden bu üçlü firma tabii ki bu projeyi nasıl hayata geçirecek? Bu milyar milyar dolarlık bir proje. Yapılan şey çok açık. Borçlanıyorlar. Evet. Dışarıdan borçlanılıyor. Evet. Yani dış borçla yapılıyor bu. Birçok proje için geçerli. Yani Türkiye'de devletten, özelleştirmeden işte firma şey alanlar, kamu kuruluşu alanlar bunu kendi paralarıyla finanse etmiyorlar aslında. Gidip dışarıdan borç para alıyorlar ve o borç parayı devlete ödüyorlar. Dolayısıyla özel sektörün borçları artıyor. Doğru, özel sektörün şu anda 250 milyara yakın milyar dolar bir dış borcu var özel sektörün. 100 milyar dolar da devletin var. 350 milyar dolar bunlar dış borç olarak. Devletin ayrıca içeriden yaptığı borçlamalar var. Türk lirası karşılığı olanlar. Ama Türkiye'nin toplamda 350 milyar dolar bir dış borcu var. O IMF borcu bunun %5'i bile değil. Yani IMF borcunu tasfiye etmek bir kandırmacı gibi. Kesinlikle. Yani bu çok insanlar çünkü borç deyince işte dışarıya bağımlılık deyince sadece IMF'yi anlıyorlar. Halbuki IMF borcu çok istisnai durumlarda yapılan bir borçlamadır ve toplam içinde payı %5'ten ibaretti. O tasfiye edildi. Sanki Türkiye'nin dış borçları tasfiye edilmiş gibi bir ahlaki olmayan bir söylemle bunu uzun uzun hikaye ettiler. Öyle değil. Dolayısıyla bu mega projelerin tabii ki altında bir dış finansman ihtiyacı var ve Türkiye'yi dışarıya borçlandırmak var. Ve öyle devam ettirmek var ama bu da ekonomik değil çünkü yani Türkiye 350 milyar dolar ve milli gelirinin %43'ü demek ki ağır bir borçlu. Çok ağır bir borçlu. Üstelik de döviz kuru sürekli bir artış trendine girdi. Bu bütün hesapları alt üst eder. Şimdi 3. havaalanı ile ilgili aslında çevre planında öngörülen ya Silivri tarafına bir şeydi. Evet. Havaalanıydı ve bununla yetinilmesi isteniyordu. Şimdi bu mega projeler tabii bir taraftan da esas olarak Türkiye'nin en büyük meselelerinden biri olan bölgesel eşitsizliği daha da artıracak hadise. Tabii. Bir de başka bir projeleri yok. Bakın bunun dışında yani kaç yıldır başbakanın ağzından başka bir proje duydunuz mu? Yani bir tek bu AKP rejimine dönük bir otomobil yani Türk otomobili. Ni diline doladı. Koç da onu yapmadı. Yapmadı. Yani çünkü şey değil. Rantabl değil. Rasyonel değil. Olmayan şeyi niye yapsın adam? Ama onun dışında bakın Türkiye'nin hiçbir ne sanayileşme planı var ne Anadolu'da belli gelişme kutupları yaratmak üzerine bir plan var. Ne İstanbul dışında işte İzmir olsun Anadolu'da başka kentler olsun buraya dönük projeler var. Bakın GAP projesini bile bitiremediler yani ellerine yüzlerine ulaştırdılar. Oraya işsizlik fonundan para taşıdıkları halde bırakın bütçeyi işsizlerin paralarını taşıdıkları halde orayı bitirebilmiş değiller. Türkiye'ye dönük tarım projeleri yok. Zaten tarım bitti. Türkiye'nin gıda güvenliği diye bir problemi olacak. Yani Türkiye gıdada ithalatçı durumuna geçiyor. Enerjide çok ciddi ithalatçı ve orada kamuyu tasfiye ettiler. Özelle bıraktılar. Özel de eline yüzüne bulaştırıyor. İşte bu dağıtım firmalarından biri işi götüremedi. HES'ler bütün Karadeniz'i ve özellikle Doğu Güneydoğu'yu Tunceli taraflarını ciddi ölçüde tahrip ediyor. Yani gıda güvenliği bir yandan, enerji güvenliği bir yandan, işte Anadolu'nun kuruması. Nükleer santral geliyor Japonya'dan ders alacağımız. Zaten 4 tane mi? Kaç tane nükleer santral? İşte Japonlulara da şey diyor yani nükleer santrali size verdik. Siz de olimpiyattan vazgeçin, olimpiyatı bize verin diye böyle. Böyle çok gururlu bir ulusa bir de çok enteresan. Şark pazarlıkları falan bu arada yapılıyor. Ama özet olarak bu mega projeler olsun, inşaat odaklı projeler olsun. Bütün bunların üstünde bu kadar ısrarla durulması bir çaresizlik ve tükenmişlik. Başka projeleri yok çünkü. Yani sanayide gerçekten bir ihracatçı sanayici olmaktı Türkiye'nin aslında çıkış yolu. Orada ısrar edemediler, sabredemediler, azmedemediler ve tamamen Asya'nın kontrolüne geçti sanayi ihracatçılığı. Yavaş yavaş Türkiye Avrupa'daki sanayi pazarlarını bile Asya'ya terk ediyor. Ve sanayicilik artık büyük sermaye grupları açısından girilir bir alan olmaktan çıkıyor. Bakın büyük gruplara Sabancı işte enerjidir, enerji sayıyla ilerliyor. Evet. İşte Vestel vesaire İstanbul'daki birinci köprünün ayağına diktiği ucu ve karayollarının yerine ilerliyor. Evet. Öbür sermaye gruplarına bakın, hepsi daha çok hizmet sektörü ya da işte inşaat odaklı. Merhaba, şimdi az önce biz Bant'tan hep birlikte Ağustos ayında birlikte yaptığımız mülakatı dinledik. Orada hakikaten öngörüleriniz çok doğrulandı. O kısmını şu anda dinleyemedik ama mesela doların artacağını, işte 1.90 seviyesinde seyrediyor ama daha artacak, ekonomi çıkmaza girecek diyorsunuz. Şimdi buradan devam edersek, 3. Havalimanı için şu anda acele kamulaştırmalar başladı, karar çıktı, resmi gazetede yayınlandı. Fakat bir yandan da ekonomi tepe taklak ve yine önceki mülakatımızdan devam edersek, hani dış krediye ihtiyaçları olduğu için bu şirketlerin ve özellikle hani en başında da 3. havalimanı daha başlarken dahi ellerinde yeterince finans var, şey yok, para yok. Onun için şimdi bakarsak hani bu kamulaştırmalar ne için, yapabilecekler mi? Ve hakikaten dolar gittikçe daha da yükseliyor. Bu nereye kadar gidecek? Nasıl, bize bir böyle tabloyu anlatıp bir de buraya bu projeleri yerleştirebilir şimdi misin? Şeyden başlarsak, yani dolar şoku öyle böyle değil. Yani bunların hiçbirinin öngördükleri bir sıçrama değildi bu. Bugün işte 2.35 TL'ye doğru gidiyor. Herkes Merkez Bankası'nın ne kadar çaresiz kaldığından söz ediyor. Bir kere bu bir şok. Bu bütün ezberleri bozan bir parametre. Bütün projeler için geçerli. Yani başlanmış ve başlamak üzere olan bütün projeler. Hele bu adına mega proje denen projeler için bu bir şok ve bütün hesapları alt üst eden bir şey. Dolayısıyla yani bu döviz kuruyla, ki dibi de görünmüyor çünkü bu bir politik kriz. Şimdiye kadar yaşanmış ekonomik krizlerin hiçbirine benzemiyor. Yani bu politik mücadele nerede bir istikrara varır, yani kim yenerse neyse, ancak o zaman bu parametrede bir istikrara kavuşacak. Başka yolu yok. Onun için daha da gideceği söylenebilir. Bu birinci önerme olsun. Şimdi bu durumda yani başlamış ve başlayacak bütün projeleri çok ciddi dış finansman meselesi olduğu için burada yani hem borç para verecek olanlar hem de bunu alacak olanlar dur bakalım haline geçecekler. Şimdi bu üçüncü alanla ilgili ne kadar bir dış, yani içeriden finansmanın temin edileceği vesaire söyleniyordu ama içeriden temin edilmeye kalkılsa bile buna evet diyen yani banka finans sistemi çok ciddi bir değerlendirmeyle karşı karşıya. Çünkü bu iş hatırlayacaksınız ki 20-22 milyar euro gibi dehşetli bir portresi var. Evet, en büyük ihale diye çıktı. Ve o şeyle beraber işte 3. köprü vesaireyle yüksek portrelere ulaşıyor bunlar. Bir de tabii biri olmadan öbürü olmayacak. Bunlar bir paket aslında. Tabii, değil mi? Yani 3. köprünün de doğrusu 3. havalimanı olmadan rentable olmayacağı bilindiği için 3. havalimanı bu paketin içerisine kondu. Telaş belki biraz bundandır. Yani bir an önce kamulaştırma vesaire, ama onunla bitmiyor. Yani diyelim kamulaştırma tamam. Orada TOKİ'nin yaptığı açıklamaya göre ağırlıkla zaten kamu arazisini TOKİ bir işlemle kendi üstüne geçirecek kamulaştırmayla, sonra Ulaştırma Bakanlığı'na tahsis edecek. O da yapımcı firmalara verecek bu araziyi. Fakat işte bu arazinin tahsisiyle bitmiyor iş. Yani bu yangından mal kaçırır gibi nereye gidiyorlar? Yani bu mega proje vesaire dedikleri şeylerin doğrusu bu ekonomik çalkantı ve yükselen dövizle beraber ilerleme şansı bence çok zayıfladı. Yani burada hem yapımcı firmalar hem taahhüt altına girenler böyle bir kurla bunu götüremezler gibi geliyor. Çünkü bütün bu hesap kitaplar işte dolar kurunun 1.80 TL en fazla 1.90 evet, TL olduğu şartlar için düzenlenmiş. Şimdi ise bugünden 2.30 TL'ye ulaşan ve kim bilir nereye çıkacak. Ki dün Merkez Bankası çok büyük dolar sürdü değil mi mesela dün piyasaya? Ona dün rağmen 3.5 milyar doları bir anda yangının üstüne boca etti. Hiçbir ama bir şey yaramadı. Evet. Şeyde yani devamında da doğrusu bu aracı bir daha kullanmaya hevesle niyet eder mi? Çünkü pek işe yaramıyor. Yaramamasını anlamak mümkün. Bu gerçekten bir politik kriz. Yani bu ne 2001'deki krize benziyor ne ondan önceki 94 ve 80 krizlerine. Çünkü orada iyi kötü bir siyasi irade vardı filan. Böyle müdahale etmeyi deniyordu. İşte IMF'den yardım istiyordu filan. Şu anda öyle değil. Yani şu anda son derece kutuplaşmış, yarılmış bir devlet aygıtı var. Şimdi siz Ağustos'ta herkes birbirini kolluyor. Evet. Ağustos'taki öngörüleriniz tabii aslında dış piyasaları değerlendirerekti. Çünkü Fed'in politikalarının değişmesi üzerinden. Evet, yani bu sonuçta tabii dış o hala geçerli. Yani Fed çakıştı değil mi ikisi de bir de yani o da vahim yapıyor. Tabii yani Ağustos'ta henüz bu politik kriz patlamamıştı ama bu Fed'in politikaları beraberinde içeride bir şey yaratacaktı, kaynak sorunu yaratacaktı, o görülebiliyordu, bu hala geçerli. Ama bunun üstüne bir de şey bindi, politik kriz bindi. Yani bakın son bir ayda Türk lirası %15'e yakın değer kaybetti. Diğer ülke yani benzer kategorideki Güney Afrika, Brezilya bu ülkelerin paraları en fazla %3-4 yani kırılgan beşlide Türkiye şimdi en kötü durumda sanırım değil mi? Bu kırılgan sayılan kırılgan beşli. Tabii yani bu kırılganlık açısından da zaten bu politik kriz patlamasaydı bile ciddi handikaplar vardı. Bu politik kriz üstüne tüy dikti derler ya tam öyle oldu. Bununla beraber evet yani bütün şeyler irili ufaklı bütün yatırımlar, projeler bir duraksama, belki iptal, belki gözden geçirme, ayıklanma, bütün bunlara muhtaç olacaklar. Bir yandan da şimdi oradaki oda yeri Ağaçlı, Akpınar ve Yeniköy'e şu anda oradaki köylüye mülkleri üzerine işte acele kamulaştırma çıktı. Şu anda tebligatlar gidiyor. Şimdi bir de böyle ciddi bir gidişat da var gibi. Hani bunun ardında şey olabilir mi acaba? İşte o BETAM raporunda da vardı. Bu Bahçeşehir Üniversitesi'nin Seyfettin Gürsel'in. Yani en başından bu şirketler zaten havalimanını yapsalar dahi çok para kazanamayacaklarını biliyorlar. Ama biz çevreyi yağmalarız. Hani öyle demiyor tabii raporda. Hani biz böyle inşaata açarız. Ve bu şekilde kazanırız, para kazanırız, çarkı döndürürüz gibi. Şimdi bir de bir yeni İstanbul projesi bir açıklandı, bir açıklanmadı, bir tuhaf firma çıktı. Yani burada böyle bir niyet de olabilir mi? Havalimanı bahanesiyle. Şimdi, evet yani o BETAM raporunda da bahsediliyor. Yani 7500 hektar taahhüt edilmiş bu projeyi alanlara. Halbuki bu emsalde bir havaalanının ihtiyacı taş çatlasa 3500 hektar geri kalanı ne amaçla tahsis ediliyor falan diye. Evet, bir de o var. Şimdi yalnız orada hani uyanıklık yapıp hiç olmazsa araziyi, kamulaştırılan araziyi uhdemize alalım ve bundan tasarruf edelim yapamazlar. Yani bu paket bir bütündür. Yani bu o kadar... Alaturka gitmez bu işler. Ama şu olabilir. Kamulaştırmayla beraber ilerliyormuş gibi görünür. Dolayısıyla belki finansörleri ikna edici bir adım olabilir bu. Yani şu finansörler bunu hala ham bir proje görüyor olabilirler. Ama işte kamulaştırılmış arazisi de getirip teslim edilmiş bir proje olunca finansmana daha açık, hı-hı, yatkın, hı-hı, görünebilirler. Böyle bir cazibe yaratmak için, anladım, yapılmış olabilir. Ben bir son soruyla bitirmek istiyorum. Şimdi bu şeyde bir iki ay önce sanırım, hatırlamıyorum şimdi de, yurt dışında bir ekonomi haberlerinde şey vardı, bu balon patlayacak en sonunda, konut balonu. Ve burada, hı-hı, ikinci şeyde Türkiye'yi falan gösteriyordu. Ama şu aşamada bu galiba Türkiye bire geldi. Hatta Çin'e ikaz ediyor. İşte Çin'de nasıl tehlike olduğunu vallahi falan. Bu şimdi haydi haydi patlatır. Şimdi bu biraz zaman erken yani bunu, hı-hı, şey yapmak, hı-hı, için, ama biz bunun sonuçlarını hemen görmeye başlarız. Bir kere bu dolar kuruyla başlamış yatırımlar yakında harç bitti, inşaata paydos. Yani bunlar birçok şantiye yarım kalır. Bir, iki, yapılmış olanların satışı dolar kuruna göre ayarlanmaya kalkılırsa hepsinin fiyatları, hı-hı, yükselecek, hı-hı, alıcı çıkmayacak, talep düşecek. Yani bu artı işte... Piyasada ciddi bir daralma olmaya başlarsa birçok iş yerinden insanlar işlerinden olacaklar. Tabii, hane tabii. gelirleri düşecek ve taksitlerini ödeyemez duruma gelecekler vesaire. Yani bütün bunlar işte balonun patlaması dediğinizde böyle bir şey. Yani evdekini satamamak, mevcutlara da devam ettirememek. Üretemeyen bir ekonominin, inşaata bağımlı bir ekonominin galiba biz burada ceremelerini hep birlikte mi çekeceğiz? Evet. Yani bu ekonomik olarak böyleydi. Politik olarak da bu kadar sakat bir yapılanma. Doğrusu bütün bu topluma ödeteceği de çok ağır bir fatura var. Yani toplumda bunu ne kadar hak ettim diye oturup düşünmeli. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, programın başında Sayın Mustafa Sönmez'le Ağustos ayında yaptığımız mülakatı dinlediniz. Ardından bugün gelişmeler ışığında tekrar kendisine telefonla bağlanarak kendisinin düşüncelerini aldık. Bir duyuruyla bitirmek istiyoruz. Kuzey Ormanları Savunması'nın bir çağrısı var. İstanbul'un şehir ve köy sakinleri Ağaçlı eyleminde buluşuyor diyorlar. Burada arazileri kamulaştırılan oda yeri Ağaçlı Akpınar ve Yeniköy köylülerinin yanında olacaklarını bildiriyorlar. Cumartesi günü 25 Ocak saat 12'de, yarın saat 12'de Ağaçlı Kavşağı'nda bir eylem gerçekleştirecekler. Face ve Twitter üzerinden de nerede nasıl buluşulacağını ve ulaşımın nasıl olacağını öğrenebilirsiniz. Bütün İstanbul'u köylülerine sahip çıkmaya, desteğe çağırıyorlar. Evet, son ıhlamur ağacını korumaya desteğe çağırıyorlar. Bir programı daha kapatıyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal.